combien de souffrances dans la vie pourrions-nous subir? Yon risesse qui perd l'amour ensuite à vivre étranger. Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór. A teraz o tej porze, kiedy już jesteśmy, no dziś, tak, kiedy już jesteśmy po koncercie Radiohead, po koncercie Jamesa Blake'a i zdecydowanie po secie Arki, mam dla was dwugodzinną składankę po ciemnej stronie mocy. Zebrany zbiór muzyczny ostatnich 500 naszych radiowych spotkań. Po ciemnej stronie mocy. Bez zbędnych słów, świeczek, tortów i baloników, bo niepotrzebne nikomu. Muzykę, która towarzyszyła mi, w sumie mogę powiedzieć, od zawsze. Wybierana, selekcjonowana, pokochana w ciągu ostatnich 20 lat mojego radiowego życia za mikrofonem wielu stacji radiowych, ale od ponad 10 tej jednej najważniejszej, którą wielu z nas uważa za ostatnią przystań. Nie opiszę, jakim szczęściem i radością było dla mnie przekazywanie wam tych dźwięków zawsze, z nadzieją, że zainspirują tak jak mnie. I mała niespodzianka dla was z okazji naszego 500. spotkania na znanym odtwarzaczu muzyki. Szczegóły podam na grupie, zapraszam na nią również ciepło, audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym. Dziś rusza tam oficjalny kanał audycji, czeka tam na was 500 wybranych utworów ułożonych w playliście Ciemnej Strony Mocy. Mam nadzieję do usłyszenia za tydzień w 501. wydaniu tej audycji. Już nieważne o jakiej porze, gdzieś teraz przecież jest północ. Finding faces in a blanket as the trains go rushing by. Loving stillness in a moment of the blinking of an eye, and the time goes by. Every rise and every fall on this magic ride, and I'm thankful for it all. Every day a new beginning, each and every single cell, and a tingling in the senses that no tongue can ever tell. And the time goes by, every rise and every fall on this magic ride, and I'm thankful for it all. But it's good to know the difference in this world we're dreaming of. And the time goes by,

Maybe not from the direction.

'Cause all my life I've been so blue. But in that moment you fulfilled me. Now I tell all my friends I fell in love with a dead boy. Now I tell my family I wish you could have met him. I write letters to Australia, throw a bottle out to sea. Now whisper the secret in the ground. No one's gonna take you away from me. I fell with a dead boy. Ooh, such a beautiful boy. Now fell in love with a dead boy. Ooh, such a beautiful boy. Oh, such a beautiful boy. I asked him, are you a boy or a girl? Are you a boy or a girl? Are you a boy? Are you a boy? Were you a girl? Are you a boy? Were you a girl?

Sweat.